złotych i odbierz 6-pak Coca-Coli lub Coca-Coli Zero za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w regulaminie dostępnym w sklepach stacjonarnych w strefie kas, u asystenta kas samoobsługowych, a także na www.lidl.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 czerwca. Jest 9. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Eskaluje konflikt na linii Izrael-Iran. Są kolejne ataki. Gaz eksplodował w bloku w Bytomiu. Ucierpiały dwie osoby. Żyje, bo spóźniła się na samolot. O hindusce informuje BBC. Iran przeprowadził w nocy atak odwetowy na Izrael. Eksplozje było słychać w Tel Awiwie i Jerozolimie. Media informują o 2 lub 3 ofiarach śmiertelnych. W stronę Izraela poleciały setki rakiet balistycznych, poinformowała irańska agencja. Wiele z nich zniszczyła obrona powietrzna. Te, które spadły, uderzyły m.in. w dzielnicę mieszkalną stolicy Izraela. Miasto Ramat Gan, położone na wschód, Rishon LeZion na południe od Tel Awiwu i Jerozolimę. Siły obronne Izraela poinformowały z kolei o systemach alarmowych, które zostały aktywowane z powodu wystrzelonych irańskich dronów. Według strażników rewolucji islamskiej, Teheran zaatakował izraelskie centra wojskowe i bazy lotnicze. Izrael odpowiedział, system obrony powietrznej Iranu miał być aktywny od wczesnych godzin w sobotę, podały lokalne media. Agata Król, Polskie Radio. Według premiera Donalda Tuska konflikt między Izraelem a Iranem zmierza w kierunku regularnej wojny w regionie, która może zdestabilizować cały świat. Od II wojny nie byliśmy tak blisko globalnego konfliktu. Czytamy we wpisie szefa rządu w mediach społecznościowych. Europa i Stany Zjednoczone muszą zjednoczyć swoje wysiłki, by powstrzymać dalszą eskalację. Nadal nie jest za późno, napisał Donald Tusk. Policja i Straż Pożarna ustalają przyczynę wybuchu gazu w bloku w Bytomiu. Doszło do niego wieczorem na ostatnim piętrze 12-piętrowego wieżowca. Ucierpieli lokator i strażak, relacjonuje Szymon Michalski z Bytomskiej Straży Pożarnej. Na tym piętrze znajdują się komórki lokatorskie, jakieś pomieszczenia gospodarcze. Z tego, co udało nam się ustalić, jeden z lokatorów prowadził jakieś prace remontowe w jednym z pomieszczeń i to właśnie w czasie wykonywania tych prac doszło do wybuchu. Nadzór budowlany uznał, że 2 piętra w 2 klatkach nie nadają się póki co do użytkowania. Ewakuowani spędzili noc urodzin. Studentka cieszy się życiem, bo spóźniła się na samolot z Ahmadabadu w Indiach do Londynu, który rozbił się w czwartek tuż po starcie. Historię kobiety opisuje BBC. 28-latka, która studiuje zarządzanie i mieszka wraz z mężem w Bristolu, pojechała do Indii na urlop. Z powodu korków spóźniła się na lot i nie została już wpuszczona na pokład, choć bardzo o to prosiła. Jak opowiada, odjechała z lotniska sfrustrowana. Gdy zastanawiała się, jak odzyskać pieniądze za bilet, dowiedziała się, że samolot spadł. Zginęło ponad 290 osób, oprócz 241 pasażerów, także 12 członków załogi i kilkadziesiąt osób na ziemi. Ocalał jeden pasażer. Klimat. Bardzo dobra jakość powietrza w sobotni poranek. Jedynie w Radomsku, Wałbrzychu, Zawierciu i Kluczborku utrzymuje się poziom umiarkowany. Już ponad połowa energii pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Między 10 a 15 prognozowane są tak zwane zielone godziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Norbert Michalak, sport. Holandia pokonana, Japonia również. Teraz czas na kolejnego rywala. Siatkarska reprezentacja Polski w chińskim Xi'an rozegra kolejny mecz turnieju Ligi Narodów. Polska zagra z Turcją, o czym mówi asystent trenera Grbicza Marcin Nowakowski. Turcja wydaje się być lepsza niż w zeszłym sezonie. Dobrze zrobiła im zmiana rozgrywającego. Myślę, że akurat Muratini Pazar jest dobrze znany w Polsce, chociażby z tego, że ograli właśnie z Ankarą Resowie w Pucharze CEF. Wygrali Puchar CEF, wygrali Ligę Turecką i naprawdę Turcy prezentowali się w meczach sparingowych całkiem dobrze. Jest to zespół o zupełnie innej charakterystyce od Japonii, do dużo lepszych parametrach fizycznych, natomiast gorszej organizacji gry. Na pewno ich największym atutem jest zagrywka. Początek meczu Polska-Turcja o 13 polskiego czasu, natomiast w niedzielę o tej samej porze biało-czerwoni zagrają z Serbami. Mikołaj Marczyk prowadzi w rajdzie Polski, to jest 4. runda rajdowych samochodowych Mistrzostw Europy. Po pierwszym odcinku specjalnym 2. miejsce zajmuje Włoch Andrea Mabellini, 3. jest Łotysz Martins Seks. Tegoroczna trasa liczy ponad 190 km podzielonych na 14 szutrowych odcinków specjalnych. Na koniec koszykówka. W finale Ligi NBA w 4. meczu zespół Oklahoma City Thunder pokonał Indiana Pacers 111-104 i tym samym wyrównał stan rywalizacji na 2-2. Po najzimniejszym w Polsce od 34 lat maju i chłodnym początku czerwca pogoda wraca do normy. Weekend słoneczny i ciepły, zapowiada synoptyk Jakub Gawron. Temperatura maksymalna jeszcze na wschodzie kraju rzędu 23-25 stopni Celsjusza, ale już na zachodzie nawet do 27-29 stopni Celsjusza. I nigdzie nie powinno padać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się do studia, gdzie czeka już Renata Grochal i jej gościa. Śniadanie w Trójce. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w Śniadaniu w Trójce. Renata Grochal, a z Państwem i ze mną dzisiaj w studiu są Aleksandra Leo, Polska 2050, Trzecia Droga. Dzień dobry. Katarzyna Piekarska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Karolina Ziołopuszuk, Nowa Lewica, wiceministra nauki. Dzień dobry. Dobromir Sośnierz, Konfederacja. Dzień dobry. Piotr Uściński, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. I Alwin Gajadur, Kancelaria Prezydenta. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeszcze raz witam wszystkich. Za nami drugie exposé Donalda Tuska. Rząd uzyskał wotum zaufania. Coraz więcej też już wiemy na temat tego, jak prezydent elekt Karol Nawrocki wyobraża sobie kohabitację z rządem koalicji 15 października. Na Bliskim Wschodzie zaostrza się konflikt izraelsko-irański. Donald Tusk pisze, że konflikt zmierza w kierunku regularnej wojny w regionie, która może zdestabilizować cały świat, i wzywa Europę i Stany Zjednoczone, żeby zjednoczyły wysiłki, aby powstrzymać dalszą eskalację. O tym będziemy dzisiaj rozmawiać w Śniadaniu w Trójce. Przypomnę, że jesteśmy też na YouTubie, jesteśmy na stronie internetowej Trójki, można zadawać pytania. Wydawca będzie na bieżąco mi je przekazywał i może Państwo też będą w części radiowej na nie odpowiadać. Zaczniemy od spraw krajowych. Donald Tusk przemawiał po raz drugi, wygłosił exposé, dostał 243 głosy za swoim rządem, 210 przeciw. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyszli z sali. Tusk mówił o tym, o dokonaniach rządu, którymi jego zdaniem rząd się za mało chwalił, i mówił tak: rząd realizuje 800+, wzmocniliśmy granice, budujemy CPK, zastopowaliśmy migrację z Azji i Afryki i o 60% zwiększyliśmy wydatki na armię. Pan poseł Uściński, pan jest zadowolony, że rząd Tuska realizuje politykę PiSu? Wie pani co, w tym zakresie, w którym rząd Tuska przyznaje nam rację, wchodząc czasami w nasze buty, przynajmniej w takim aspekcie mówienia o tym, co zamierza robić, bo kiedy my rządziliśmy i Tusk opowiadał o tym, że migranci na granicy z Białorusią to są biedni ludzie, którym trzeba pomóc, a teraz nie, akurat mówi Donald tymi, Tusk zawsze ale nie, no, powiedział tak, taką powiedział, ostrą retorykę wyraził, miał. Wyraził, przepraszam, jak my rządziliśmy i chcieliśmy budować zaporę na granicy, to Donald Tusk wyrażał się, że to są biedni ludzie, którym trzeba pomóc, ci migranci na granicy z Białorusią. I teraz zmienia zdanie, czyli mówi teraz naszym głosem. To dobrze, natomiast no, my oczekujemy działań. Jeżeli Donald Tusk mówi, że nie będzie chciał wdrażać paktu migracyjnego, to oczekujemy działań w tym zakresie, a nie tylko mówienia, bo to mówienie samo w sobie nie daje skutków i niestety jest tak, że jeżeli nie będziemy podejmować działań, jeżeli polski rząd nie będzie podejmował działań, to pakt migracyjny w Europie będzie wdrażany i wbrew zapewnieniom słownym, że my to nie musimy, bo my przyjęliśmy Ukraińców miliony i To są tylko słowa w ustach Donalda Tuska, a prawda jest taka, że w pakcie migracyjnym nie ma żadnych zwolnień dotyczących tego, że przyjęliśmy w latach ubiegłych migrantów, uchodźców z Ukrainy. To w żaden sposób nie wpływa na ustalenia paktu migracyjnego. Jeżeli pakt migracyjny nie zostanie przez nas wypowiedziany, jakoś się z tego nie wyplączemy, to algorytmy, które są w pakcie migracyjnym, będą powodowały, że w latach najbliższych będą setki tysięcy migrantów z Niemiec i innych państw europejskich do Polski odsyłane. I to oczywiście pani pyta o to, czy my się cieszymy, kiedy Donald Tusk mówi naszymi słowami. dobrze, że tak mówi, dobrze, że jest ta refleksja, dobrze, że to, co Prawo i Sprawiedliwość od lat mówiło, to, co kiedyś Lech Kaczyński mówił teraz, tą narrację przejmuje od nas Donald Tusk, Platforma Obywatelska, ale my uważamy, że tam jest dużo nieszczerości, braku woli załatwiania spraw zgodnie z polskim interesem. No i niestety Donald Tusk powinien odejść, powinien ten rząd zakończyć swoją działalność, powinien się zmienić premier i propozycja rządu technicznego, rozumiem, że jest bardzo trudna do zrealizowania w tej chwili, ale ona jest cały czas na stole i ona powinna być realizowana dla dobra Polski. Katarzyna Piekarska-Trwanik nie będzie usłyszała... nam opozycja naprawdę dyktować, kto ma być premierem. No właśnie pomysł na to, żeby było to wotum zaufania, był między innymi po to, żeby pokazać, że koalicja jest stabilna, że trzyma się mocno i realizuje program. Koniec. No, nie wiem, dlaczego pan poseł mówi, że Donald Tusk miałby odejść, jeżeli jest to premier ze stabilną większością w polskim parlamencie. Widzieliśmy wasze miny podczas debaty i głosowania. Ale śmiechu tam nie było. Nie, no żenada, wie pan co, no żenujące. No. To żeście się chyba przyglądali z tych kuluarów tam no za tej szybki. Chcę powiedzieć, że jakby tutaj cała Karolina ta tragedia polegała na tym, że zamiast normalnie z szacunkiem wysłuchać premiera i siedzieć w ławach poselskich, to wybraliście państwo swego rodzaju kabaret, będąc na zewnątrz i słuchając tego na laptopach i tabletach, to po prostu było bardzo niepoważne. Było słychać w kuluarach szum, wielokrotnie odtwarzane te same treści. To po prostu nie jest poważna polityka i ciężko wtedy zobaczyć czyjeś twarze, tak, czyjeś twarze i z nich cokolwiek. Poważną polityką robienie polityki na konferencjach, takiej jak na przykład mówienie o rządzie technicznym, to jest po prostu śmieszne. Znaczy proszę przyjść i pokazać nam większość i wtedy zaczniemy rozmowę o premierze. Na razie takiej większości nie macie, nie ma o czym mówić. A ten rząd techniczny, no mieliśmy już i to dość było akurat świetnym materiałem do memów. Pan Kaczyński z tabletem, którego nie potrafił obsługiwać, z premierem technicznym, panem Glińskim. Znaczy nie, tak się nie robi polityki. Polityki nie robi się na konferencjach. Natomiast koalicja tę większość pokazała. Co do państwa nieobecności, no słabo to wyglądało. Taka ostentacja kompletnie niepotrzebna. Proszę sobie na przykład wyobrazić, że nie wiem, 6 sierpnia połowa Sejmu nie przychodzi na zaprzysiężenie prezydenta. Jakby to wyglądała taka ostentacja? Panie pośle, ale wy dostaliście polecenie, żeby nie przyjść na salę plenarną? Była taka wspólna decyzja. Nie było takiego polecenia, że nie wiem, zakazu jakiejś ale dyscypliny. Natomiast była taka, ja uważam, że słuszne podejście, żeby Donaldowi Tuskowi dać swobodę. Niech sobie opowiada o tym, co chce opowiadać. Nie w spokoju. Wiadomo, że nasza obecność by go tylko niepotrzebnie, że tak powiem, no podnosiła mu ciśnienie, wobec czego... A to czego? Nie jest brak niech sobie spokojnie tam opowiada swoje bajki. Niestety państwo mówicie tak, że macie większość. Oczywiście pokazaliście, Donald Tusk pokazał siłę, że potrafi wszystkich was wziąć pod but i wszyscy pięknie zagłosowali. Natomiast jak się rozmawia z częścią z was w kuluarach, nie było tej radości w głosowaniu i wielu z was uważa, że faktycznie Donald Tusk powinien się zmienić. Chociażby publicznie nazwiska o tym mówił. Marek Sawicki publicznie o tym mówił, że Donald Tusk już powinien być dawno zmieniony i wiele osób tak myślało jak Marek Sawicki. Między innymi Marek Sawicki różnica. Zagłosował za, ale pamiętamy co mówił i wielu było takich, którzy tak samo wypowiadali się w kuluarach jak Marek Sawicki publicznie się wypowiadał. Wie pan, co ja jedną rzecz powiem, bo znam Marka Sawickiego jechałem, chyba bardzo długo, z jedną było panią, dla 90. i on naprawdę jakby chciał głosować przeciw, w Sejmie i mówiła, że po prostu był mus. No, musieliście tak zagłosować, tam nie było żadnej wolnej woli, była bezwzględna dyscyplina obecności. Była bezwzględna dyscyplina obecności i głosowania w tej sprawie w koalicji rządzącej. A ja bym chciała ja się w sumie nie dziwię, tak ale naprawdę to było, do ale to pośle, było, ale to było naprawdę połamanie ludziom kręgosłupa do kropki, czasami. Dobromir Sośnierz, czy pan usłyszał w przemówieniu Donalda Tuska jakiś plan na przyszłość, jakąś koncepcję rozwojową? No, żeby PiS nie rządził głównie. Ale to jest taki plan od początku. To od początku mamy ten sam problem, że ja nie wiem, po co ci ludzie poszli do władzy, bo nie mają żadnego planu. Nigdy nie usłyszałem jakiejś wizji docelowej, do której oni zmierzają. Dobrej czy złej, znaczy może to i dobrze, tak? Nie spodziewam się, żeby to była jakaś specjalnie dobra wizja, gdyby ona była. Natomiast no, rzeczywiście trudno odnieść wrażenie, że to jest rząd na przetrwanie po prostu, na to, żeby którego jedynym usprawiedliwieniem jest to, żeby nie rządzili tamci nrudzy. Więc tutaj nic nowego pod tym względem. No, tam oczywiście były jakieś próby pojedynczych wygenerowania jakichś pojedynczych pozytywnych punktów programowych, że będziemy teraz robić deregulację nagle, prawda? Już tak słyszeliśmy to parę miesięcy temu. Widzimy, że to też idzie jak krew z nosa, ale niech sobie no, będzie tam deregulacja. Przepraszam bardzo. Nieprawda, że będzie deregulacja? Nie, bo w resortach trwały no prace. Doskonale, ja mogę szczegółowo powiedzieć, jak wygląda praca nad deregulacją. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Praca nad deregulacją jest pracą naprawdę szalenie szybką i bardzo, nie chcę powiedzieć obciążającą, bo sporym wyzwaniem dla resortów. Otrzymujemy regularnie fiszki, które są przedstawiane przez zespół i są opracowane przez w ciągu tygodnia przez prawników resortu. Następnie pojawiają się na stałym komitecie i są omawiane i trafiają na posiedzenie rządu. Zgodnie z założeniami do końca tego miesiąca będzie to 100 rzeczy, czyli jakby 1/3 albo więcej niż 1/3 proponowanych przez zespół w ciągu od połowy lutego, która zostanie przyjęta, realnych zmian w prawie. Więc mówienie o tym, że więcej niż jeden akt prawny dziennie zostaje przetworzony przez jakieś ministerstwo, wypowiedziane i przeanalizowane, to jest wolne tempo, to jest po prostu nieprawda. Alwin Gajadur, jak pan ocenia przemówienie Donalda Tuska? Proszę bardzo. Weszło mi w słowo. To, że nie będziemy się kłócić z faktami. Zapowiedziane 100 ustaw było na koniec maja. Jest połowa czerwca i nie ma ani połowy. Więc się może pani nazwać szybkim tempem, patrząc na rozmiar tych ustaw, które to są często bardzo proste i krótkie ustawy. To nie sądzę, że jest jakaś tytaniczna praca. No ale okej, no właśnie to przecież powiedziałem, że to jedyny jakiś pozytywny tutaj element tego na pani się ze mną wykłóca. I jeszcze chciałem tylko a propos tego, że panie tu bardzo narzekały na postawę posłów PiS-u. No jest to też okrutna recenzja państwa postępowania, czy nie tutaj... Panie na skrzydłach nie były w poprzednim Sejmie, zdaje się, ale to panie może nie pamiętają, bo nie oglądały, że było to powszechne zachowanie ze strony posłów ówczesnej opozycji, że wychodzili z sali, jak im się coś nie podobało, albo czasem nawet stawali tyłem do mównicy, żeby pokazać brak szacunku mówiącemu. I to była dopiero cyrki kaskownica. No ale jednak podczas expose nie było tak do tej pory, że wychodzi opozycja i nie słucha premiera. Alwin Gajadur, jak pan ocenia wystąpienie Donalda Tuska? Nic nowego się nie dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, że rząd ma się wziąć do pracy. To samo słyszeliśmy 13 grudnia, kiedy koalicja miała w szybkim tempie wprowadzić wiele zmian. Kwota wolna od podatku 60 tysięcy złotych, akademik za złotówkę. Nic z tego tak naprawdę nie wyszło. Pan prezydent Andrzej Duda oczekiwał na dobre ustawy. Tych ustaw nie było. Więc tak naprawdę rząd mało co zrobił przez... A ile ustaw podpisał pan prezydent? Około 160, wiem do czego pani zmierza, zawetował bodajże 6. Nie, nie zmierzam czyli, do tego, mówię, że 170 to nie jest. Czyli no bo pan prezydent oczekuje na dobre ustawy. Natomiast mówienie, że pan prezydent wetuje ustawy, no to jest nieprawda. Bo tak jak powiedziałem, zawetowanych jest bodajże 6. Natomiast no, co jest najważniejsze dla premiera Donalda Tuska? Powołanie rzecznika rządu. O tym premier cały czas mówi, że będzie rzecznik rządu. To już mówimy od kilku miesięcy, tego rzecznika dalej nie ma. Zmiany w resortach, rekonstrukcja rządu, która miała być w czerwcu, teraz przesunięta jest na lipiec. Czyli tak naprawdę premier zajmuje się sprawami technicznymi, a nie rządzeniem i wprowadzaniem dobrych zmian. Karolina Ziołopuszuk, adwokat. Tak, to jest to rząd, który składa bardzo dużo ustaw i według statystyk, które też były podawane w ostatnim dziesięcioleciu, ostatni ten poprzedni rok i kawałek tego roku, to są 2 lata, w których złożono najwięcej ustaw albo drugiej co do liczby ustaw w dekadzie, więc to jest naprawdę bardzo pracowity rząd. Problem polega tylko na tym, tak, problem tylko polega na tym, że bardzo wiele tych rzeczy jest związanych z działaniami działaniami naprawczymi wobec tego, co było robionych poprzednio. I te zmiany to są zmiany, które naprawdę są widoczne. I teraz idące te deregulacje, czy kwestie realizacji postulatów poszczególnych podmiotów i też tego, co było wpisane w porozumieniu, tak, koalicyjnym, to się naprawdę realnie dzieje, tak? Ja mogę odpowiadać za to, co się dzieje w Ministerstwie Nauki, więc to nie jest prawda, co państwo mówicie, ale że jesteśmy... Ja mam pewne działanie. Przepraszam bardzo, Aleksandra Leo. Jedno zdanie uzupełnienia, my mówimy o deregulacji, ja chciałam powiedzieć o KPO, o środkach, które zostały odblokowane, o pieniądzach, które popłynęły do samorządów i o tym, że wczoraj, niewiele się o tym mówi przez to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, wczoraj udało się przedłużyć KPO do końca 2026 roku. To się wydawało niemożliwe, to jest efekt kilkumiesięcznych negocjacji. Teraz ta decyzja oczywiście będzie wymagała od Ministerstwa Rozwoju, od Ministerstwa Funduszu renegocjacji z Komisją Europejską. Natomiast to oznacza, że kolejne pieniądze popłyną i będzie możliwe realizowanie projektów w samorządach, setek projektów. To jest bardzo dobra wiadomość. Pytacie, co ten rząd zrobił. No właśnie to, odblokował środki KPO. Ogromne pieniądze. A ja chciałam powiedzieć jedną rzecz, bo jak działa, jak wy działaliście, a jak my działamy. Pan mówił o tej zaporze i o granicy. I właśnie wyście zbudowali, i to jest bardzo dobry przykład, bo wyście zbudowali taką zaporę, którą można było łatwo przeciąć mało skomplikowanym urządzeniem i po prostu przejść na drugą stronę. Dzisiaj to jest tak naprawdę zapora, która jest nafaszerowana i elektroniką i tam naprawdę nie da się po prostu przejść. To jest jedna rzecz, ale druga, co jest uważam równie istotne jak zabezpieczenie właściwe tej granicy, to jest to, że jest w tej chwili w krajach, skąd pochodzą ci migranci, intensywna polityka imigracyjna, żeby oni po prostu tutaj nie przyjeżdżali, bo nie zostaną wpuszczeni. I to jest też po prostu bardzo ważne. I to jest tak, jak wy działaliście, a jak po prostu my działamy. Szanowni państwo, ale momencik, bo chcę do tego dołożyć to, co powiedział prezydent elekt Karol Nawrocki, który odbierał zaświadczenie Państwowej Komisji Wyborczej o wyborze na prezydenta i on powiedział tak, przed prezydentem Polski staje dziś bardzo ważne i bardzo trudne zadanie. To zadanie to zburzenie murów nienawiści pomiędzy Polkami, Polakami, konkretnymi grupami społecznymi. To zadanie chce na siebie przyjąć i powiedział, że będzie linia demarkacyjna między nim a rządem, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, polityki zagranicznej i będzie współpracował, a jednocześnie prezydent mówi w wywiadach, prezydent elekt, że nie zgodzi się na ambasadorów w Waszyngtonie i w Rzymie, na pana Sznepfa i Bogdana Klicha. Znaczy ja myślę, ja powiem tak. Czyli jak ta kohabitacja będzie wyglądała, która już od 6 sierpnia przed nami? Znaczy ja gorąco życzę panu prezydentowi naprawdę, żeby mu się udało to zasypywanie podziałów. Zresztą jeżeli obserwujemy wynik wyborów, no to jednak pan prezydent wygrał oczywiście, natomiast niewielką ilością głosów. I jedno z podstawowych zadań to jest wyciągnięcie ręki do tej drugiej połowy, tak powiem, także do mnie. I ja mu życzę, żeby rzeczywiście to zasypywanie tych rowów mu się udało. Natomiast co do reszty, trzeba po prostu spraw, a polityka międzynarodowa jest naprawdę kluczowa. I chciałabym, żeby tak jak kiedyś, a ja pamiętam jeszcze politykę z lat 90., z początku lat 2000, kiedy bezpieczeństwo, ale także polityka międzynarodowa była wyjęta z tych bieżących sporów. Pani posłanko, ale czy możliwa zrobić? Jest taka sytuacja, że szef MSZ Radosław Sikorski wycofa te dwie kandydatury, które są sporne i to już też w przypadku Andrzeja Dudy, prezydenta, który kończy kadencję, nie chciał podpisać tych nominacji, bo Karol Nawrocki powiedział, że wśród tych ambasadorów, kandydatów, których przedstawił Sikorski, jest wielu, na których on by się zgodził. Czy jest taka sytuacja możliwa, że rząd nie będzie się upierał przy tych dwóch nazwiskach? Znaczy ja myślę, że najpierw byłoby dobrze, żeby pan prezydent pokazał i zatwierdził te kandydatury, które no, w żaden sposób nie budzą wątpliwości, bo wtedy by pokazał też dobrą wolę, które zaproponował które zaproponowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Natomiast co do tych dwóch kandydatur, na pewno trzeba rozmawiać. Jeżeli się okaże, że nie ma innej możliwości, no to być może trzeba będzie te osoby wycofać. Ale tak jak mówię, to są naprawdę świetni kandydaci. I Ryszard Szlep, bardzo doświadczony dyplomata. Bardzo doświadczony. Naprawdę to jest mądry człowiek, znający się na polityce międzynarodowej, który ma też uznanie w świecie. I to też jest bardzo ważne, bo patrzmy, co się dzieje dookoła. No ale Bogdan Klich nie przez platformę uznawany. No właśnie, może nie był do tej pory dyplomatą, więc może tutaj jest szansa na jakąś mniej kontrowersyjną osobę, Piotr Uściński. Ale gdyby pan już się odniósł do tej kohabitacji. Tak, ale pani redaktor, muszę jednak odnieść się do zapory na granicy, bo byłem w zespole, który tą zaporę projektował, taki zespole wykonawczym do wybudowania tej zapory. No i muszę tutaj sprostować. My nie wybudowaliśmy tylko zapory mechanicznej, ale również trwały równolegle cały czas prace nad budową zapory elektronicznej i dziesiątki tysięcy kamer, które tam są, to były systemy zaprojektowane za naszej... Słabo nam szło. Tak. A jak państwo głosowaliście w sprawie zapory? Głosowaliście przeciwko. I mimo waszego sprzeciwu wybudowaliśmy zaporę tą fizyczną, mechaniczną i do tego zaprojektowaliśmy i byliśmy w trakcie organizacji i budowy zapory elektronicznej, którą pani się teraz chwali, ale wy dokończyliście nasz projekt po prostu w tym zakresie. Kohabitacji. Dokończyliście nasz projekt w tym zakresie. To jedno. Druga rzecz. Kohabitacja prezydenta z rządem powoływania ambasadorów. Jeśli chodzi o na przykład pana Bogdana Klicha, no to jest osoba, która nie może być naszym ambasadorem w Stanach Zjednoczonych, zważając na różne wypowiedzi tego człowieka względem chociażby obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie można takiej osoby powołać na to stanowisko. Upieranie się przy panu Klichu czy przy panu Sznepsie jest bez sensu. Trzeba szanować obowiązujące w Polsce prawo i rząd musi to szanować. Jeżeli pod decyzją ma być podpis prezydenta, to trzeba z prezydentem uzgadniać nominacje ambasadorskie i to, że Donald Tusk nie uzgadnia takich rzeczy z obecnym prezydentem, jeszcze funkcjonującym Andrzejem Dudą, nie uzgadnia nominacji ambasadorskich, to jest wielki błąd i niepoważne podejście. Panie ale Bośle, takie podejście, ale takie podejście Donald, takie no podejście właśnie. Donald Ambasador Tusk, w takie podejście Donald Tusk ma do prezydenta Andrzeja Dudy w różnym zakresie, w różnych sprawach, chociażby przy nielegalnym przejmowaniu prokuratury w ogóle zapomniał o istnieniu prezydenta, mimo że zgodnie z ustawą powinien takie zmiany dotyczące prokuratury z prezydentem uzgadniać. A czy pan może odpowiedzieć na moje pytanie? Jakie pan ma zastrzeżenia do Ryszarda Sznepfa? Pan prezydent Andrzej Duda przeanalizował te kandydatury i skoro pan prezydent uznał, że nie może się pod nimi podpisać, to myślę, że pan prezydent Nawrocki podobnie. Ale wie pani, to też ma swoje znaczenie i sposób, w jaki Polska prezentuje się na arenie międzynarodowej. Ludzie, którzy Polskę mają reprezentować na arenie międzynarodowej, muszą być nieskazitelni, muszą działać tylko i wyłącznie w interesie Rzeczypospolitej. Nie może być żadnych zastrzeżeń. A w czym interesie działa? Nie dosyć tego. Wie pan, co nie może być żadnych zastrzeżeń do danych osób. Ale to proszę powiedzieć, w czyim interesie działa? Niech pan powie, kto, w czyim interesie się działa. To wie pan co, to się pan przynajmniej narazi na ewentualny pozew. Niech pan to otwarcie powie. Jak pan wie, w czyim interesie, nie w polskim, tylko obcym, działa przedstawiciel naszego państwa, to ja od pana oczekuję, że pan jest poważnym człowiekiem, politykiem, posłem. Tak, dlatego, bo wie pan co, tak, bo ja mam tego dosyć, że ciągle również mówią, wy działacie na rzecz Niemiec, czegoś. Niech pan powie konkretnie, jaka osoba działa na czyj interes. Proszę to powiedzieć. Z imienia, z nazwiska. Proszę to powiedzieć. Jeżeli ktoś chce w sposób odpowiedzialny prowadzić politykę zagraniczną, to musi wziąć pod uwagę polską konstytucję, musi wziąć pod uwagę polskie przepisy prawne. Jeżeli ktoś chce wyznaczać ambasadorów w różnych krajach i wie, że musi mieć pod taką nominacją podpis prezydenta, to powinien po prostu pojechać do Pałacu Prezydenckiego pośle, i z prezydenckim przepraszam bardzo, ale chcę powiedzieć, akurat Sznepf jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich ambasadorów. Był wysyłany przez różne rządy od lat 90. do Urugwaju, do Kostaryki. Ameryki, był ambasadorem w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, więc wie pan, mówienie, że on nie jest doświadczony albo że nie może być ambasadorem, to jest absurd. On na dyplomacji zęby zjadł, można powiedzieć, naprawdę. Zgadza się. Ja jestem przekonany, że pan prezydent Andrzej Duda właśnie analizując całą drogę życiową Aleksandra Leo, jak będzie wyglądała na funkcjach ambasadorskich w innych krajach, taką decyzję podjął. Ciężko powiedzieć, jak będzie wyglądała. Ja mam nadzieję, że jednak prezydent elekt na razie te swoje zapowiedzi o tym łączeniu, o tej próbie pogodzenia tej pękniętej na pół Polski, że się z tego wywiąże. Jeżeli chodzi o... Prezydent wygrał niewielką przewagą głosów. 369 tysięcy przewagi. No, bardzo możliwe, że ten wynik jeszcze się spłaszczy. Pewnie nieznacznie, ale jednak. No to jest 4 stadiony narodowe. To nie jest ogromna przewaga. I należy pamiętać, że Rafał Trzaskowski jest depozytariuszem ponad 10 milionów głosów. Więc ta Polska naprawdę jest pęknięta na pół. Naprawdę trzeba o to zadbać. Prezydent wygrał również głosami. Nie wygrałby, gdyby nie głosy Konfederacji. Więc rozumiem, że prezydent tutaj musi też zadbać o głosy swoich również wyborców, również Konfederacji. Mówiliśmy tutaj o rządzie technicznym. Ja tu widzę już pierwszy zgrzęt, bo Jarosław Kaczyński, powiedziałam, polityki nie robi się na konferencjach, ale również to był jasny sygnał pokazania, kto na opozycji rozdaje karty. To było pogrożenie palcem Konfederacji. Zresztą bardzo się nie spodobało i Sławomir Mentzen szybko zareagował. Potem rozpoczęła się ta cała dyskusja o tym, czy panowie się spotkają i że się nie spotkają. Chyba ze względu na, rozumiem, różnicę wieku, ale to wydawało się dość absurdalnym powodem. Także pytanie też, czy prezydent będzie prezydentem Prawa i Sprawiedliwości, czy będzie prezydentem wszystkich Polaków? Ja wcale też nie wykluczam możliwości, że jednak będzie też prezydentem Konfederacji. Prezydent jednak w czasie kampanii pokazał... No właśnie, czy Konfederacja będzie miała swojego przedstawiciela? Jedno jeszcze zdanie tylko, pani. W jednym z programów byłam z posłem Wiplerem, który powiedziałam, że wyobrażam sobie, że prezydent będzie jednak prezydentem Konfederacji. I to jest największa obawa Prawa i Sprawiedliwości teraz tak naprawdę. To prezydent... I wyobrażam sobie takie rozdanie, nowe otwarcie na prawicę, może z prezydentem Dudą, który za moment będzie do zagospodarowania, mówiąc w sposób kolokwialny, z Konfederacją i z prezydentem Nawrockim. Prezydent i pan poseł Wipler powiedział, też sobie to wyobrażam. Czy Konfederacja będzie miała swojego przedstawiciela w kancelarii prezydenta? Nic mi o tym nie wiadomo. Na mnie proszę tak nie patrzeć, jak pani mówi o tym poparciu. Wie pan, jest pan z Konfederacji, mówiąc o Konfederacji, patrzę na pana. Deklarowałem, że nie głosowałem na Karola Nawrockiego w drugiej, czy znaczy w ogóle nie głosowałem, żeby tutaj też nie było. Właśnie, chciałem zapytać, czy pan zagłosował na Trzaskowskiego. Nie głosowałem. To była teraz sensacyjna rolka. Można by, niektórzy tam mieli takie pomysły, żeby ze względów taktycznych różnych głosować na Trzaskowskiego 5 lat temu, no teraz to raczej ten argument odpadał, tak żeby nie dać całej władzy wtedy PiSowi, ale to ja wtedy też nie głosowałem, także jeśli chodzi o kohabitację, to myślę, że tu jest przede wszystkim piłka po stronie rządu, bo to rząd zdecydował się na taką politykę, która poszła na totalne zwarcie z prezydentem Dudą, który był człowiekiem daleko bardziej ugodowym, mówiąc delikatnie, niż będzie pan Karol Nawrocki. I to nie jest tylko moje zdanie, bo to nawet osoby przychylne generalnie rządowi, no nie wiem, chociażby profesor Dudek też mówi dokładnie to samo, tak, że to państwo postanowili zignorować ostentacyjnie prezydenta i poszli na takie zwarcie, to odliczanie tych dni, prawda, do końca kadencji, no teraz licznik się zresetował, musicie liczyć od nowa, także... Tak, 830 dni gdzieś teraz, jest do teraz końca chyba, kadencji. Teraz chyba rządu. Ta polityka już nie ma sensu, tak, i musicie się jakoś dogadać, ale będzie to na pewno dużo trudniejsze. Wydaje mi się, że jeszcze zatęsknicie za prezydentem Dudą, który był człowiekiem moim zdaniem wręcz nadmiernie ugodowym czasami, jak słuchałem, jak w Kanale Zero opowiadał o tym, jak panu premierowi po tym, jak oni wtargnęli do Pałacu Prezydenckiego i tam zgarnęli Wąsika i Kamińskiego, to jedne co miał do powiedzenia to, że no, pan tutaj doprowadził do tego, że wtargnęliście w miejsce, gdzie tam moja żona też mieszka i śpi. No to ale mu powiedział do słuchu. No to ja się obawiam, że tak Karol Nawrocki nie ograniczy się tylko do wypomnienia komuś tego, że mu tam wtargnął, tylko będzie działał dużo bardziej zdecydowanie i asertywnie. Więc myślę, że tutaj piłka przede wszystkim po stronie rządu. To znaczy działał właśnie asertywnie będzie działał? No myślę, że asertywnie. No jeśli jedyną odpowiedzią ze strony pana prezydenta Dudy jest to, że powiedział Donaldowi i Tuskowi, nie, że... Ale to znaczy, że będzie działał bardziej asertywnie. Pan Karol Nawrocki pomyśli, jak może się tutaj zemścić, jak może odpowiedzieć na to w taki sposób, a może nie będzie zapraszał takich osób na przykład. Znaczy, może ja mówię odnośnie takiej sytuacji, jak hipotetycznej tutaj, tak? No myślę, że prezydent Duda też miał różne narzędzia, żeby w odpowiedzi rządowi dokuczyć, tak? Ale zamiast tego wolał powiedzieć tylko panu premierowi, oj, ty nieładnie zrobiłeś, tak? No to myślę, że Karol Nawrocki, jak mogę sobie tutaj wyobrazić... Ale polityka nie polega chyba na wzajemnym dokuczaniu, mam takie wrażenie, jednak premier złamał najpierw mir Pałacu Prezydenckiego i obstawiam po prostu, że w tego typu sytuacjach, daję to jako przykład anegdotyczny, tak, ale daję jako przykład tego bardzo ugodowej postawy prezydenta Dudy, który dał sobie, moim zdaniem, grać na nosie wręcz przez poprzednią... Przez obecną koalicję w czasie swojej prezydentury, tej końcówki tej prezydentury, wydaje mi się, że Nawrocki będzie dla was trudniejszym partnerem, jeśli będziecie próbowali do niego podchodzić Alvin Gajadur, czy pan dostał propozycję zostania w kancelarii po 6 sierpnia? Czy pan odchodzi razem z ekipą Andrzeja Dudy i czy to prawda, że Przemysław Czarnek będzie szefem kancelarii prezydenta? Pani redaktor, ja jestem doradcą pana prezydenta Andrzeja Dudy na chwilę obecną. Koncentruję się na pracy dla pana prezydenta Andrzeja Dudy, natomiast wszyscy doradcy, jak i ministrowie z automatu z dniem 5 sierpnia są odwołani. Zostają tylko urzędnicy pracujący w kancelarii. Natomiast ja tu się nie zgodzę z panem posłem Sośnierzem. Pan prezydent Duda wielokrotnie mówił, działał, pokazywał, jak źle działa obecna koalicja rządząca. Wielokrotnie wytykał błędy, mówił o tym, jak łamana jest praworządność, jak wywracana jest praworządność, jak obecna ekipa źle rządzi. Pokazywał brak działań, bo to jest prawda, brak realizacji kluczowych projektów, spowolnienie, chociażby projekt CPK, który miał być wielkim projektem, chociażby kolejowym, tak zwane szprychy, walka z wykluczeniem komunikacyjnym, a co z tego projektu zostało? Jedynie Y kolejowy, czyli połączenie największych miast Warszawy, Łodzi, Wrocławia i Poznania. Czyli to pokazuje, jak obecny rząd działa. Ja mam nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki będzie kontynuował dobrą politykę 10 lat prezydentury pana Andrzeja Dudy. Wtedy przez 10 lat Polska rozwijała się, Polska szła w dobrym kierunku. To trzeba kontynuować, trzeba... mówiąc wprost, pogonić rząd do pracy. Ale pochwali pan rząd Tuska za to, że inflacja jest coraz niższa, 4% za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Ale to były inne czasy. No nie, wojna w Ukrainie, która to miała być putinflacja i dalej wojna w Ukrainie trwa. Rząd Donalda Tuska chwali się też i ona spadła do 4%. Rzeczami, które tak naprawdę realizował rząd Zjednoczonej Prawicy, bo chociażby to 800+, którym się chwali teraz premier Donald Tusk, to ustawa została przygotowana przez rząd Zjednoczonej Prawicy. To było tylko wykonanie tego, co wcześniej zostało już zaplanowane. Więc tak naprawdę... pochwali pan za tą niską inflację. Raczej jeżeli będą dobre rzeczy, to oczywiście trzeba będzie pochwalić. Natomiast na razie widzimy tylko wewnętrzną walkę w koalicji, brak zmiany umowy koalicyjnej. Na tym teraz toczą się rozmowy. Dobrze, to kropka i przechodzimy już na Bliski Wschód. Ale nikt nikogo nie nazywa miękiszonem. Pani posłanko, Bliski Wschód. Izrael zaatakował Iran. Eksperci mówią, że to był bardzo starannie zaplanowany atak. zlikwidowano sztab generalny, większość generałów, szefa strażników rewolucji. Według ekspertów wywiad Mossadu musiał przeniknąć do Iranu. Zaskoczył kompletnie system obrony przeciwlotniczej. Donald Tusk wzywa Europę i Stany Zjednoczone, żeby się zjednoczyły i swoje wysiłki zjednoczyły na rzecz powstrzymania dalszej eskalacji. Tusk pisze na platformie X, nadal nie jest za późno. Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi Donald Trump, że ten atak, bo też mamy działania odwetowe Iranu, Iran w piątek wystrzelił w stronę Izraela rakiety balistyczne. Są już ofiary, więc ta kopuła żelazna wcale nie jest tak szczelna. I czy jest rzeczywiście tak, jak mówi Donald Trump, że ten atak Izraela zwiększył szansę na zawarcie porozumienia nuklearnego z Iranem? No trzeba by było powiedzieć, że mamy taką nadzieję. Ktoś ale na ja myślę, że to jednak będzie trwało, ponieważ Benjamin Netanyahu w wystąpieniu do swoich obywateli zaapelował i w ogóle powiedział, że to może trochę potrwać i zaapelował o to, żeby zgromadzili wodę, zgromadzili żywność i żeby reagowali jednak na te sygnały, że trzeba zejść do schronu. I rzeczywiście wczoraj w Tel Awiwie, w innych dużych miastach były duże kolejki, jeśli chodzi właśnie ludzie wykupywali żywność. Więc czyli będzie pierwszy regularna raz, wojna? Znaczy nie wiem, czy regularna wojna, ale na pewno to trochę potrwa, bo pierwszy raz Benjamin Netanyahu zaapelował o to, żeby zgromadzić no, żywność taką podstawową, bo mogą obywatele przebywać dłużej w schronach. I to jest, powiedziałabym, niepokojące, dlatego że ten konflikt może rozlać się poza Bliski Wschód i to byłoby bardzo niebezpieczne. No w niedzielę miały być rozmowy dotyczące między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No zobaczymy. Znaczy wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby ten konflikt jak najszybciej się zakończył. Tutaj też, jak pani wspomniała, widać, to, bo to był niesamowity atak, bo w zasadzie ograniczono się do mieszkań, które zajmują osoby, które pracują przy programie nuklearnym. Tak, tak, to tak. Są rzeczy, które są objęte ścisłą tajemnicą. I nie rozwalono całego budynku, tylko bardzo precyzyjnie uderzono w te mieszkania. I mało tego, jeszcze w rzeczywistym czasie, kiedy te osoby w tym mieszkaniu przebywały, więc widać, że ten wywiad izraelski jest rzeczywiście, no tutaj trzeba powiedzieć, doskonały. Natomiast też widać, jaki jest, jak olbrzymia jest ta odpowiedź, skoro ta kopuła nie zadziałała, bo to nie jest tak, że nie ma żadnych ataków na Izrael. One się zdarzają. Ja mam taką aplikację w telefonie i widzę po prostu, kiedy spadają rakiety na Izrael z różnych miejsc. To są Houthi, to jest Liban, to jest... Natomiast problem polega na tym, że tutaj było... Ja powiem, ponieważ jak byłam służbowo w Izraelu, gdzie badaliśmy, jak wygląda system schronów, budowy schronów, aplikacji i ta cała obrona cywilna. Jako parlamentarzyści. Po prostu miałam taką aplikację właśnie, która mówi, proszę zejść do schronu, ponieważ może być tu i tu bardzo precyzyjnie. Atak. Nie, sama sobie, bo to każdy nawet turysta, który może sobie to zainstalować. Po prostu chodzi o to, że on był tak zmasowany, ten atak, że po prostu ta kopuła przepuściła kilka. Aleksandra Leo. To nie jest tylko kwestia tego, że był zmasowany, bo w czasie ostatniego ataku na Izrael wiadomo, że ta kopuła, znaczy ona nie zabezpieczy przed wszystkimi rakietami. Tak. W czasie ostatniego ataku to było tak, że jednak część z tych rakiet była zestrzeliwana z okrętów brytyjskich i amerykańskich, które tam były. Natomiast no jest i jest w miarę skuteczna. Co do tego konfliktu, ja uważam, że tutaj już są komunikaty, że te ataki będą kontynuowane, że będą bardzo bolesne. To jest bardzo skomplikowana sprawa, bo z jednej strony mamy atak, który był atakiem niesprowokowanym niczym, no a z drugiej strony jest kwestia broni nuklearnej. Broni, która miała być bronią odstraszającą, tak 10 naprawdę. 10 głowic miało być. Ale w ogóle państwa, które posiadają tę broń, z definicji to miała być broń odstraszająca. W momencie, kiedy coraz więcej państw przynajmniej deklaruje, że ma możliwość takiej broni, ryzyko na to, że ktoś wreszcie jej użyje, jest coraz większe. Ja słyszałam też wypowiedzi takich dużo bardziej umiarkowanych przywódców w Iranie, którzy mówili, że w momencie, kiedy ta broń zostałaby użyta, po stronie Iranu zginie około 6 milionów obywateli. To jest dużo, to jest przerażające, natomiast porównując do 80 milionów obywateli, oni są w stanie takiego poświęcenia dokonać. Natomiast dla Izraela to oznacza kompletne unicestwienie państwa Izrael. Więc ja też rozumiem, że Iran nie cofnie się przed tym wzbogaceniem Iranu i przed dążeniem, bo nie sądzę, żeby tą broń teraz mieli do tego, żeby te głowice mieć. Ja rozumiem tutaj obawy państwa Izrael, natomiast to, co się wydarzyło, moim zdaniem, to tylko będzie eskalować konflikt. I destabilizować też inne części świata. Ale pamiętajmy też, że Iran z bronią atomową to jest atomowe zagrożenie dla świata. To też trzeba powiedzieć. No i ten atak na pewno opóźni tworzenie tej broni, zakład wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części Iranu został zniszczony. Trzeba spojrzeć na to, że przede wszystkim te działania są związane też z wewnętrzną polityką Izraela, tak? Z tym, że Benjamin Netanyahu prowadzi właśnie taką politykę, chce utrzymać też swoją polityczną pozycję. I dla nas najtrudniejsze i najważniejsze jest to, że jeśli, mam nadzieję, że oczywiście ten konflikt w końcu się bardzo szybko zakończy i nie będzie eskalował, to też jest trochę odwrócenie uwagi od tego, co jest niedaleko naszej granicy, no właśnie. Czyli właśnie na sytuację na Ukrainie i przeniesienia uwagi mocarstw i przede wszystkim Stanów Zjednoczonych właśnie z Ukrainy i z tego konfliktu, tej wojny, przepraszam, sprowokowanej przez Rosję, na sytuację na Bliskim Wschodzie. I to dla nas byłaby bardzo niebezpieczna sytuacja, więc poza tym drugi ważny konflikt, druga wielka wojna dla świata, to jest już coś, co naprawdę tak poważnie destabilizuje i gospodarkę, i także politykę wewnętrzną wielu państw, że jest to bardzo poważne dla nas zagrożenie. No właśnie, jaka jest rola Stanów Zjednoczonych? Jaka jest rola Stanów Zjednoczonych? Dobromir Sośnierz, prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że 20 tysięcy systemów obrony przeciwrakietowej do zestrzeliwania dronów typu Shahed, które miały być wysłane do Ukrainy przez Amerykanów, zostały przekierowane do Izraela. Czy Amerykanie wiedzieli o tym ataku Izraela, czy autoryzowali go? Na pewno wiedzieli, bo wycofywali ambasadorów tuż przed tym atakiem i to stąd też Iran mógłby wiedzieć. To trochę dziwne, że Iran był zaskoczony, skoro wszyscy już wiedzieli, że będzie na taka, Iran nie wiedział, to chyba bardzo źle świadczy o służbach irańskich, że one dały się zaskoczyć. No oczywiście, że jest takie ryzyko, że to spowoduje zmniejszenie uwagi Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu na Ukrainie. Z drugiej strony oczywiście Iran jest poddostawcą i sojusznikiem Rosji. Pani wymieniła te drony Shahed, które są właśnie irańskie. Więc oczywiście może to też w jakimś stopniu osłabić tutaj pomoc Iranu dla Rosji, aczkolwiek myślę, że nie jest to współmierne, tak? Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych jest bardziej istotne niż zaangażowanie Iranu w ten konflikt. Natomiast moim zdaniem Stany Zjednoczone prowadzą wobec Izraela głęboko błędną politykę, która polega na żerowaniu w ciemno wszystkich awantur, które Izrael rozpoczyna na Bliskim Wschodzie. Wystarczyłoby, żeby Stany Zjednoczone właśnie powiedziały, że nie będą Izraela bronić. Tak? Izrael na dłuższą metę nie ma szans w starciu z znacznie większymi, bardziej ludnymi krajami ze znacznie większym potencjałem. Więc gdyby tylko Stany Zjednoczone przestały wiecznie tego bezcennego Izraela bronić i pozwalać mu na takie harce, to sytuacja na Bliskim Wschodzie już uspokoiłaby się dawno temu. Jak się ma ten konflikt zakończyć? Ja nie wiem. wydaje mi się, że to do niczego dobrego nie zmierza, tak? No bo Iran postawiony w takiej sytuacji, no tym bardziej będzie zdeterminowany, żeby rozwijać broń atomową, bo widać, że no nic innego go nie zabezpiecza. Przypomnijmy, że Izrael ma broń atomową, tylko się do tego tam głośno nie przyznaje, ale jest tajemnicą Poliszynela, że Izrael ma broń atomową. Innym oczywiście próbuje zabronić, ale sam tę broń pozyskał. Więc Iran i Izrael prowadzą zresztą bardzo niezrozumiałą tak naprawdę wrogą politykę wobec siebie. Zwróćmy uwagę, że te państwa przecież nie graniczą w ogóle ze sobą. Nie mają żadnego sensownego powodu, żeby one się na śmierć i życie kłóciły. Nie ma możliwości nawet rozpętania pełnoskalowej wojny. One mogą się tylko ostrzeliwać, no bo Iran nie jest w stanie dojść do Izraela swoją armią, nie ma żadnych sojuszników, którzy mogliby mu to umożliwić. I w drugą stronę również, tak? No Izrael wszystkim potencjału nie ma, żeby zalać Iran swoją armią. Więc ten konflikt jest w dużej mierze bez sensu. Jest w interesie premiera Netanyahu, który w ten sposób przedłuża istnienie swojego gabinetu, w którym musi też obsługiwać interesy całkowicie skrajnych polityków, takich jak Smotrycz czy Ben-Gwir, którzy są jastrzębiami wojennymi zarówno w strefie Gazy, jak i w stosunku do Iranu. I po prostu cały świat jest zakładnikami wariatów w rządzie Netanyahu. To się musi skończyć. Piotr Uściński. Mamy takie dane, jakie mamy. Widzimy w mediach, co się dzieje, natomiast wszystkiego nie wiemy. Dlatego też ja tak w 100% nie powiem, co myślę o tym i co tam się faktycznie dzieje. Na pewno to, co obserwuję, to Izrael, który w ostatnich latach ma duże oskarżenia. Cały świat, z różnych części świata oskarża się go o ludobójstwo w strefie Gazy, o prowadzenie wojny no, takiej niesprawiedliwej. I w tej chwili tą wojną, tym co zrobił wczoraj, tym atakiem porannym na Iran, pokazał tą skuteczność służb, pokazał swoim obywatelom, całemu światu, że jednak jego wywiad jest doskonały, że ma nowoczesną broń, nowoczesne możliwości punktowego eliminowania swoich wrogów celów. I druga rzecz, którą pokazał, to oni chcą też zmienić w ten sposób, moim zdaniem, postrzeganie Izraela, bo ten wczorajszy atak i ewentualne działania odwetowe w jedną, w drugą stronę potem z Iranem, no to jest pokazanie takie, ja bym powiedział w strefie wizerunkowej, że to jest wojna sprawiedliwa. To znaczy Izraelczycy mówią tak, my w tej chwili nie mamy wyjścia, musimy pójść na wojnę tak zwaną sprawiedliwą z Iranem, bo Iran chce posiadać broń jądrową, bo Iran chce produkować broń jądrową, chce do tego dojść. I my wobec czego chcemy wyeliminować to zagrożenie dla istnienia państwa Izrael, zagrożenie dla całej tej części świata, czy w ogóle dla świata, bo no, nie wiemy jeszcze, czym się skończy jakikolwiek konflikt jądrowy na świecie, w którymkolwiek części... No chyba wiadomo, panie Polsko. Nie mamy pewności, czy to nie rozpęta wojny jądrowej na całym świecie. Raczej. Nie mamy pewności, czy taki lokalny konflikt jądrowy nie rozpęta za chwilę wojny jądrowej na całym świecie. No i to jest... Donald Tusk przestrzega, że... Nie mam takiej pewności, szanowne panie, nikt nie wie tego. Nie byliśmy tak nikt blisko tego globalnego nie wie, konfliktu. Co się wydarzy, dokładnie. Jeżeli jakiś lokalny konflikt jądrowy się zdarzy. Natomiast jest to naprawdę bardzo duże zagrożenie. I faktycznie Izraelczycy pokazują, my eliminujemy to zagrożenie, a więc to jest wojna sprawiedliwa. Ale czy to nie jest trochę tak, jak mówił Donald świata, Trump? Donald Trump mówił, że on będzie dążył do pokoju poprzez siłę. Czy to nie jest trochę właśnie tak, że to ten atak jest elementem negocjacji tutaj między Iranem a Ameryką, jeśli chodzi o broń nuklearną? To wszystko się ze sobą wiąże, pani redaktor, oczywiście. I musimy na to patrzeć spokojnie, bez jednoznacznego, moim zdaniem, komentowania w którą stronę, dlatego że wszystkiego możemy nie wiedzieć. Mamy oczywiście tą wiedzę, tą informację o tym, że Iran był bliski utworzenia broni jądrowej, ale szczegółów tego nie znamy. To znają wywiady, to znają prezydenci, to znają rządy. Kropka. Być może my możemy to tylko obserwować. Dziękuję. Pan prezydent Andrzej Duda jest na bieżąco informowany o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego jest w stałym kontakcie z właściwymi ministerstwami, jak i służbami. No ta sytuacja oczywiście bardzo niepokoi. Apelujemy do stron konfliktu o deeskalację. Natomiast no, musimy to obserwować. Musimy też trzeba zaapelować do obywateli polskich, którzy chcieli udać się na Bliski Wschód o zmianę planów, bo jest to niebezpieczne. Trzeba zmienić plany, no bo nie wiadomo, co będzie. Na chwilę obecną, z informacji, które posiadamy, wszyscy obywatele polscy są bezpieczni. Bezpieczna jest również ambasada polska w Iranie. Wczoraj pan minister, wicepremier Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że jeżeli będzie potrzeba jakiejś ewakuacji obywateli polskich, to oczywiście wojsko zostanie, siły zbrojne zostaną do tego użyte, do bezpiecznej ewakuacji, bo już takie doświadczenia mamy już chociażby z 2023 roku, kiedy też w Strefie Gazy byli ewakuowani polscy obywatele. No trzeba spokojnie obserwować tę sytuację. A jeszcze jedna rzecz, bo ja myślę, że to, że będzie ten konflikt dłużej trwał, to jest powołanie rezerwistów. I też już dawno nie było takiej sytuacji w Izraelu, żeby powoływano po prostu rezerwistów. W związku z tym myślę, że to po prostu będzie trwało. Jeszcze jedna uwaga. Sądzę, że ten atak nastąpił jednak po konsultacji ze Stanami Zjednoczonymi, bo nie wydaje mi się, żeby Izrael na własną rękę dokonał takiego ataku. Znaczy bez poinformowania jakiejś akceptacji ze strony Stanów Zjednoczonych. No ale skoro Stany Zjednoczone w jakiś sposób autoryzowały ten atak, to jaka jest pani prognoza? Bo pani mówi, że to będzie długotrwały konflikt. Znaczy ja nie wiem oczywiście, czy on będzie długotrwały, natomiast patrząc na to, co się dzieje, to można domniemywać, że skoro właśnie powołuje się rezerwistów, mówi ludziom, żeby sobie zgromadzili żywność i tak dalej, no to możemy przypuszczać, że będzie to długotrwały, jednak czy dłuższy konflikt. Natomiast biorąc pod uwagę, że trwają w tej chwili te rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem, to być może tam jest takie postrzeganie, że to, co się stało, pomoże w tych rozmowach na przykład. Że zmiękczy Iran. Że zmiękczy Iran, tak. Bo pozabijali właśnie tych, z którymi prowadzone były te negocjacje, co jest moim zdaniem też umyślnym atakiem, dywersją ze strony Izraela, żeby te negocjacje powstrzymać. Ale znaczy, wie pan, widać, co, ja myślę, jeszcze raz powiem, że wie pan, to, żeby jednak Iran nie miał broni jądrowej, jest w interesie całej społeczności międzynarodowej. Przecież w 2015 roku było podpisane porozumienie w tej sprawie, którego nie przestrzega Iran. To było Śniadanie w Trójce. Bardzo dziękuję za uwagę, ale proszę z nami zostać. Będziemy na YouTubie, na stronie internetowej Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o ponownym przeliczeniu głosów w wyborach prezydenckich w 13 komisjach. Śniadanie w Trójce. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Toyota zwiększa ekobonus. To nawet do 22 200 zł taniej za hybrydę. Ekobonus to specjalny rabat. Oszczędności, które przekładają się bezpośrednio na niższą cenę dla Ciebie. Oferta obejmuje wiele modeli od zwinnych miejskich po komfortowe SUV-y. A do tego atrakcyjne finansowanie Kinto One. Spiesz się. Okazja jest ograniczona czasowo. Barbaro, kody podano. Dziękuję, Marianie. Już w Media Expert dokonuję zakupu taniej. Weekend kodów rabatowych w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Rozpocznij wakacje w Bieszczadach. Kult, Me and That Man, Deserter, Farbenlera, Big Sets, KSU, Spięty, Pablo Paweł i Ludziki, Shaking Duty i jeszcze więcej dobrej muzyki. Zew się budzi. Festiwal, gdzie spotykają się legendy i nowe odkrycia. 27-29 czerwca. Cisna. 3 dni koncertów, natury i atmosfery, której nie znajdziesz nigdzie indziej. Bilety i szczegóły na zewsiebudzi.pl. Organizatorem wydarzenia jest Zew for Men.